Krízis helyzetek a párkapcsolatban. Bohár ideges. Visszatér az Uber. DJ Khaled félti a cipőjét. Jó, van ez így. Na szevasztok! Hello mindenki! Bemutatom Azát, akit ismertek a Kilakikitből. Itt is aktív a Twitch-en. Nem tudom, mennyire aktív? Viszonylag aktív. Mostanában úgy vagyok, hogy amikor kedvem van, akkor streamelek. Kicsit kiégtem a Baldur's Gate 3-tól. Azt megértem. Én is kiégtem, pedig nem streameltem, csak játszottam a barátokkal, de valami nagyon nagy csodát vártam, csak úgy, hogy négyen játszuk, így nem tudom követni a sztorit. Igen, úgy nehéz. Mert kompromisszumra kell jutni, tudod? Igen. Mikor mit csináltok? Meg mindenki csak szaladgál össze-vissza, és akkor néha, jaj, csatába keveredtem, gyertek már segíteni, és akkor erre szóljon. Ja, értem. Ja, tehát így nyomtátok ilyen izébe, hogy nem is lehet... Ja, nem lehet menteni, én ezt az honor módot toltam egyedül, és már nem tudom, hanyadjára kezdtem újra, és azért buktam az utolsó végijátszásomat, mert game breaking bugba futottam. Igen, így. Miért amúgy végig tudnátok vinni? Persze, simán, és akkor aranydobó kockát kapsz a végén, ennyi. Igen, és ez mit jelent? Semmi. Basszus, én szerintem egy pályát nem tudtunk még végigvinni, annélkül, hogy meghaltunk volna. Nem is tudom, mivel kezdjünk. Megint a kellemetlen politikával, mit szólsz? Ja, szerintem legyünk túl rajta, nem? Igen. Nem tudom, melyik a kedvencem most. A csomó dologról már megbeszéltük, itt most a Magyar Péter, meg minden, nem tudom most vele épp mi van, megalapította azóta a pártot, vagy mi lesz vele. Most szeretik az emberek, vagy nem. Te amúgy neked mi a véleményed erről az egészről, mert én már nem tudom eldönteni. Hogy nekem fura. Amúgy ez az egész, ja, meg az, hogy mondd is dolgokat, meg nem is. Igen, amúgy, de ez nem amiatt van, mert annyira nagy a személyes befolyásoltság, hogy így fél azért. Hát de hát, hogyha már elkezdett valamit, akkor, akkor vigye végig. Legyen nem? Tökös. Ja, csak hát, hogy be akarja magát áldozni, vagy mennyire akarja beáldozni magát, az a kérdés. Vagy a volt feleségén? Azt nyugodtan szerintem. De szerintem az lenne a nagy atombomba, hogyha valami, a Novák csinálja egy partizán interjút és kitállna. Azt szerintem ad nagy lendületet most. Én bíztatom a Novákot vagy a Varga Juditot, és így azt mondják, hogy na jó, most már bassza az élet. Most már nyomjuk, és akkor bemennek és kitállalnak. Ja, hát belülről fog szétbomlani ez az egész. Ez külső hatások, nem tudom, hogy mennyibe tudják ezt befolyásolni jelenleg. Hát a interjú alapján semmennyire. Azt mondom, nincs alternatíva, vagy nem tudom, most a Magyar Péter csinál egy másik ellenzéki pártot, amit majd gyanús lehet embereknek. Meg szó volt tegnap róla, te mondtad azt, hogy nem bízol most már senkiben, hogy... hát... és mi van, hogyha szándékosan tolták ki őt most, vagy nem tudom, ez ilyen megtervezett, hogy így egy szemfényvesztés az egész. De durva lenne. Igen, én sem, nem gondolom ezt. Neveket nem mond. Azt gondolom, hogy most nem jött volna ez jól nekik. Most elég balhé volt ezzel a pedofil ügyel. Nem biztos, hogy most rátesznek erre még egy lapáttal. Az anyját így. Igen. Szóval azt, amikor ott volt ez az első interjúja a Partizánon, akkor azért azt éreztem, hogy ajaj, nem jött jól nekik még pluszban, mert egy kicsit feltüzelt az embereket, de attól még nyilván bizalmatlan az ember állandóan. Van, akiben megbíz a Gyurcsányon kívül még? Az legalább táncikáltam, hogy nem? Igen, azt szerettem én is. Na, viszont, hogyha már ezt annyira várom, hogy megnézzük ezt a videót, én még nem láttam, de... Emléte, Bohár Daniel nem felhasználtak a saját fegyverét. Nem láttad? Nem. Feléig tudtam nézni. Utána fight már. Nem tudom, láttátok-e az Ács Dani interjút a Telexen, de ott mondta a Bohár Dani, hogy és az Ács, hogy a Bohár így cseszteti az embert, hogy ideges vagy ilyenek, meg így, hogy így egy kicsit kizökkentsenek minden. Lehet, hogy ez az öreg Bolzer, vagyis most nem Bolzer néven fut, Bogos Csaba felhasználta ellen ezt a dolgot. Ugye olyan mókás, hogy egy ilyen volt youtuber kezdett egy ilyet, hogy utána megy ilyen politikusoknak, meg megafonosoknak, szerintem ez egész mókás amúgy. Fővárosi fideszes politikusokat meg fogsz kérdezni a pedofil igazgató kitüntetéséről. Te most azért jöttél ide, hogy engem utasítsál arra, hogy kitől és mit. Ez kérdezni. Nem utasítás volt, ez egy kérdés volt, hogy meg fogod őket kérdezni? De nem, tehát most te ide, ez most olyan, hogy akkor te ide jöttél. Nem fogod őket megkérdezni. Hadd válaszoljak már a kérdésedre, ha már itt látod, itt jön a képviselő megint. Csináld, Dániel, nem akarok én itt, nem akarok rosszat, nem fogsz megkérdezni fővárosi fideszeseket, ennyit. De nem, hát ennyit tudunk. Én dolgoznék, érted? Ahogy értem, csak akkor számodra tartom, ennyire nem fontos ez a ennyire nem fontos neked ez a pedofil igazgatói kitüntetés. Szerinted tőlem mennyire áll távol a pedofilia? Mit gondolsz? Biztosan távol állhat tőled. Veled ellentétben én édesapa vagyok. Elő kell húzni ezt a kártyát. Ezt előhúzta, ezt kicsaptam, de ezt az édesapa kártyát. Úristen, ja. Veled ellentétben. Szerintem ez honnan tudja? Rögbolter. Itt felül emelkedett. Igen. Ezen az egészen, ezzel. És akkor nem különösen kínos, hogy ennyire leszarja akkor ezt az egész ügyet? De. Kínos az, hogy mondom, kérdésre kérdéssel válaszol, meg belevág a másiknak a szavába, nem hagyja, hogy elmondja, amit szeretná. Tré figura. Nem tetszik? Nem. Te van gyereked? Nincs még gyerekem, szeretnék gyereket, és tőlem is távol a pedofília, pont ezért teszek amikor, fel amikor a fővárosi fideszeseknek kérdést, azt, hogy kaphatod idejössz, kitüntetést egy pedofil igazgatát, szerintem ez egy no-go. Hozzám, és... Elis meg egy kicsit. Na, várj. Na, tehát, hogy eddig tudom nézni az ilyet. Igen? Ezen fájdalmas. Mi fáj pontosan? Múltkor is láttam, hogy kiakadt egy kicsit. Fáj nézni, bekringelek. Nincs erre jobb szó. Ilyenkor kicsit le kell állítanom, meditálnom egy picit, és akkor visszatérek, és hát ugyanebbe az állapotba kerülök, mert hát tovább. Nyugodtan nézed ki magad. Urkoltan pedofilnak nevezel. Urkoltan pedofilnak nevezel. Urkoltam. Meg se történt? Nem, én csak azt kérdeztem. Érzelmeket vált ki belőlem, mint egy gyakorló apából, aki nagyon... És mivel? Mi volt a burkolt állításom arra, hát hogy te támogatod a pedofiliát? És te idejössz, és utasítasz, hogy kitől mit kérdezhetek. Én csak meg kell. Nem értem, mi vagy ebben az országban. Fantasztikus. A terelés. Bahár, ezt imádom. Egyre jobban kedvelem. Nem sokára miniszterelnök lesz belőle szerintem. Vagy legalábbis valami miniszteri pozíció. Vagy szerintem tudod, mit szeretne a Bayer helyébe lépni. Az oda be van betonozva. Nagyon. Az ott ilyen alapító. Úgyhogy ő még nem lehet a főségnyaló, de majd egyszer ki kell érdemelni a helyét. Bayert már nem lehet felkérdezni sehol. Neki nem kell terepre mennie. Szerintem, hogy fogsz fővárosi fideszes képviselőket kérdezni. Tehát még egyszer, tehát hogy ez az új, nem tudom. De válaszoljam már a kérdést. Tisztelem, amit a Csaba csinál, mert én rosszul lennék, én nem tudnék, ehhez azért kell egy habitus. Látszik, hogy csalódott azért, tehát hogy igen. Szeretett volna megtudni valamit, bár hogy megszokhatták volna, hogy nem fognak igazából. Hát igen, de te tudnál ilyeneket, hogy így de? Menni embereket, így felkérdezni? Nem. De, hogy ott helyben krincselnél, azt nem? El se indulnánk. Nincs ez lelki erőm, vagy nyugalmam, vagy... És ezért respekt ezeknek az arcoknak, hogy bevállalják, meg mennek, mint a tank, kérdezik őket, és hát, ha valakiből kicsusszan valami, de azért erre oda van figyelve, szerintem ezek képzést kapnak erre, hogy megafon tereljék képzés. El a szó. Nem akarsz egyszer, szívesen adunk egy stábot, és felkérdezhetnéd Bohárdani. Nem. Ezt az élményt ki kell próbálni egyszer. Egyre ügyesebb a Csaba, azt kell mondjam. Uh-huh. Nagy jövő áll előtte. Amúgy kellenek ilyen arcok, akik elmennek, és ott helyszínbe kérdezik. Nem is tudom azt, hogy honnan lehet tudni ezeket, hogy mi hol van éppen, de biztos megvannak erre a fülesek? A persze, ez nagyon jó. Hát öreg bohár, sajnálom, hogy nem tudtunk most semmit. Na mindegy, megpróbáltuk, és biztos felkérdezte ezek után a fideszeseket, akik jöttek, és akkor jó oda mondott nekik. Majd megnézzük a bohárnak oldalán amúgy. Csak egy kis aprócska, hírecska, amit tologatok már napok óta, csak hogy ne állandóan ezek a pedofil botrányról beszélünk, azért más dolgok is történnek az országban. Ez videós van? Aha. Az átadás után, tehát közel egy éve, egy-két nappal már megrepett az út, és elkezdett lassan mozogni a bodrog felé. Megpróbálták megfogni szátfalazással, de ez csak azt jelenti, hogy az egy sávon a forgalmat tudják biztosítani. Ez nem megoldás, csak tűzoltás. Ez nem csak Tokaj, hanem a környező településeket is nagyon-nagyon hátrányosan érinti. De az a lényeg, hogy ezt a kerékpározat egy éve adták át, és most mindenkinek nehézség, láthatjuk, hogy milyen helyzetben van. Ezt a leszakadást... 2 milliárdot költöttek. 2 milliárd? Azt hiszem. Lehet, hogy még egy 100 000-et rá kellett volna. 1,8 milliárdot nem el kellett volna rakni, és a maradékból megcsinálni. Hát meg hogy működik ez, hogy megkapja valami haver a pályázatot, és akkor abból visszaad, vagy ne? Tehát, hogy ezt így tudom megképzelni, és akkor hát ilyen munkát végeznek. Nem vagyok szakértője, de azért már sokszor lehetett ezt ilyesmit látni. De láttam a bicikli utat, és nem így szoktak kinézni. Nem vagyok annyira jártas a témában, de szerintem a látottak alapján nem így kell kinézni. Nem. A bicikli, nem hiszem. Lehet, hogy ilyenekkel számolni kell, hogy milyen a talaj, meg ilyenek. Én nem tudom. Nem építettünk még biciklut, tehát nem mi fogjuk megmondani, de simán lehet, hogy ilyenekre is figyelni, hogy mire építed és hogy hova. Nem szerint több hónapig fog tartani. Nekem is itt van szőlőm, akkor most kerüljek 30 kilométert oda-vissza. Na, hát ez jó lesz. 30 kilométert kell kerülnie a Palinak a biciklivel? Vagy? Hát úgy tűnik, igen. Hát egy ideiglenes megoldásnak két hát, rámpát. Vegyen egy ilyen terepbiciklit. Vagy hogy átugratja, de nem tudom mekkora. Vagy mehet az úton, ahol az autók. Vagy hát úszhat. Nem tudom, most sok munkás nem látok, aki ezen dolgozik, de hát ez pont olyan, mint reggel, amit láttam, vagy mostanában, ha emberek reggel a dugóban mennek az Árpád hídon, akkor le van zárva általában az egyik sáv, és nem történik semmi. Így jöttek be a kocsik, ott nézem, ott le van zárva a sáv. Na, hol vannak a munkások, hogy miért van lezárva? Semmi. Hát vagy támaszkodnak a legalább támaszkodnának. És akkor azt mondom, hogy jó, le van zárva, hogy ott nézhetjük, hogy támaszkodnak. De még csak az se. Ja, nyilván az egész szakasz volt 2 milliárd, de hát azért mókás ez a... Hogy 2 milliárdból lehet, hogy jobban megcsinálom amúgy. Nem mondom biztosra, nem értek hozzá. Itt van egy rapper barátod, DJ Khaled, hát ismered? Igen. Mindenki ugye nagyon keménynek tűnik a képernyőn keresztül, meg minden, ugye te is, és hogy itt van egy ilyen biztonsági kamera felvétel, hogy túlságosan azt mondta, hogy piszkos a föld, mondjuk szerintem egész jó, homokos. És nézd. Thank you, brother. I appreciate it. Erre tudod, mi jut eszembe? Erről a Kung Fu Panda első része, amikor a főszereplőt ugye kijelöli a teknős, hogy ő lesz a sárkányharcos, és akkor így felkapják, és próbálják vinni, és nagyon nehéz. De amúgy igaza van, hát ne legyen homokos a cipője. Ezt szerintem a kormányunk is támogatná, be kell fóliázni a cipőt. Igen, de amúgy nagyon mókás, hogy itt szembesülsz ezzel ő valóságokkal, hogy mire van a cipő, ha nem arra, hogy lépkedj rajta amúgy. De hát belemegy a homok a zoknitba, meg ilyenek, és utána színpadon úgy ugrálni, tudod, most nem tudom. Na, neked ebben több tapasztalatod van. Ez akkor egy gyakran fordul, hogy felvisznek a színpadra, mert nem a... Még nem volt ilyen, de amúgy, figyelj, szerintem troll. Szerintem ez szándékos ez az egész nyilván. Igen. Tehát, hogy nem hinném, hogy ilyen forma. Meg egy mém központ a csávó, tehát hogy annyi mém született a dolgaiból, hogy szerintem már rájátszik szándékosan. Igen. Erre. Ja. Meg a DJ Khaled-del kapcsolatban, ő nem tudom, hogy pontosan micsoda, ő egy producer, egy DJ, szerintem akinek sok kesse van, és így összehoz a kapcsolatai segítségével feateket, meg lemezeket, amin szerepelnek arcok, tehát mindenkit ismer, de hogy ő csinál-e zenéket, vagy néha rászövegel, tudod? Nem tudom, hogy ő csinálja az alapokat, de tényleg csak az, hogy... Azt hiszem nem. Érted, hogy nincsen csak egy DJ Khaled szám, és ezt meghallgatod, hanem az a lényeg, hogy kik vannak rajta. Jó, de te találkoztál ilyenekkel, nem is kell neveket mondani, de hogy... Magyar viszonylat vagy? Hát, hogy valaki nagyon kemény, vagy valaki valamit nagyon mutat, és akkor utána tök ellentéte. Ja, persze. Ez folyamatosan, de ő szerintem már nem is figyel erre. Nem is próbál keménykedni, szerintem ő egy ilyen silly, egy ilyen goofy valaki. Már hát annyi mindent letett az asztalra mondjuk, meg annyi jó cuccot csinált, amit szeretnek az emberek, hogy már... Hogy már leszarhatja. De telébe szarja. De tudsz mondani ilyet? Magyar viszonylatban? Aha, hogy valami ilyen nagyon meglepetés volt. Mondjuk te ilyen hát, kemény arcokat is ismersz, nem? A rap világ az kemény. Gangsterek meg minden. Nem annyira amúgy. Hát találkoztam már durva figurákkal. De azok nem teszik így nyilván publikussá a dolgaikat. Nem tudom, hát rám is azt szokták mondani, hogy mennyire kemény vagyok a szövegeimben, azt élőben meghúzom, hogy kellemesen csalódnak, és hát ja, most mit adjam elő magam élőben arra, ott a színpad, ott vannak a zenék, a mikrofon, nem szoktam a McDonald's-ba így előadni magam. McDonald's-ba? Ah, mert volt olyan, akivel így betálkoztunk a McDonald's-ba, így a slapjük el, és így nagyon hangosak voltak, meg így... Ezek a fiatalok, nem? Ezt, rappes szlengeket, meg ízést, tehát kellemetlen volt azért. Ja, hogy ilyen én nem játszom. Úgy látszik, ez ilyen scarcity-s dolog, nem? Hogy mindenki nagyon kemény a szövegbe. Igen, aztán hogy az image-et tartani igen, kell. Igen, és Ruby is nagyon oda mond, aztán is ja, visszafogott. Ez szelít. Igen, srác. Ti ilyen puha fiúk vagytok. Igen, valójában azok vagyunk. De hogy most láttam, hogy a Puff Daddy, P. Diddy, az most nagyon nagy balhéba van. Ja, meg kiderültek dolgok. Na, erről nem sokat tudok, most már csak belefutottam ilyen hírekbe. Én is most láttam. Aki kitálalt, nem? Igen. Gyilkosságokkal, meg mindennek kapcsolatban. Hát, azt nem lehet, hogy ez is volt, de minden erőszak, kiskorúak ellen, emberkereskedelem, minden. Meg elvetek, benne voltak ez a Tupac gyilkosságos. Hát ezt szokták pletykálni. Ja. mert hogy ott ugye még keleti oldal, nyugati oldal, ez valós volt ez a ez a de hat. Azt hiszem, hogy csak ilyen legenda. Nem, nem. Hát azt hiszem, valahol beleköltötte, még amíg nem is. És szerintem több rapper is érintett. Benne vannak az ilyen vallomások, hogy ki mit csinált, meg ki miket csinált, és ja, úgy néztem. Meg a Run DMC, tehát a Jam Master J-jel kapcsolatos gyilkosság, mert azt is lelőtték. Igen. Hogy, ja, hogy azt hiszem most kiderült, hogy konkrétan kik voltak azok. Tehát én csak nem akarok hülyeségeket mondani, csak elkaptam egy ilyen negyed hírt. Amerikai rapperek tényleg bűnözők. Itthon ez nem jelenző, tényleg igazi. Jó, egyet tudok, aki most a Telex interjúban valamit mondott. Ja, a Colgate. Igen. És literálisan az szemem előtt történt meg ez az egész. És nekem kellett a pénz. És eladtunk egy kocs, azt akkor ott volt nálam egy kis kápi, elkezdtem forgatni, azt multimilliómos lettem. De most azt tudod, hogy te gyakorlatilag, ha ez megjelenik, ez az adás, nem félsz attól, hogy megnézi egy rendőr nyomozó? Megnézheti, már figyeltek egy hónapot, nem találtok semmit. Nem félsz? Nem. Tudsz olyan esetet, hogy Magyarországon kaptak el rappert, aki hasonlókkal foglalkozott, és most börtönben van? Valószínűleg azért kapták el, hogyha elkapták, mert nem figyelt oda a dolgokra, és valószínűleg folytatta tovább. Én igazából én X időben abbahagytam, X időben elkezdtem, de X időben abbahagytam. Szóval te mondjuk ki, drogdilelkedés miatt hagytad ott az egyetemet? Amúgy... Ja. Ugye nem tűnik akkora nagy bűnözőnek. Hát nem kell, hogy annak tűnj, ezért bele tud ebbe bárki mászni, de hát... Ja, nem érdemes ezt megosztani. Nem feltétlenül a Telex interjúba kell elmondani. Hát az igazi bűnözők azok nem fognak kérkedni azokkal, hogy mit csinálnak. Feldobni magadat, kiteregetni mindenedet, az szerintem nem túl helyén való vagy. Hát, de helyén való lenne, mert hogy gyerünk. Igen, mindenki szépen menjen be a rendőrségre. De hogy nem biztos, hogy észszerű. Figyelj, hogyha már így szóba került a rap dolog, akkor belenézhetünk egy beefbe, hogy értékeljük a flow-kat. Hát én jóban vagyok amúgy a Dope Man-nál, nagy haverom, már volt annó még egy klipjében is szerepeltem, én egy maci voltam, és rá volt írva, hogy fókuszcsoport. Tényleg? Aha. Szivárvány világba belefér, mely nem ős ellen a föld, ellenszere nincsen a szabadság, mindig a beszélő béli, aki csöndet parancsol. Meg mostanában nagyon sok videót csináltam úgy a tüntetésünkről, biztos jókat mondott. Én azt képzelem, hogy biztos azt mondta, hogy támogatja az ügyet, és hogy nagyon ügyesek voltunk, és hogy nagyon örül, hogy végre volt egy ilyen össztársadalmi kiállás a gyerekek mellett, és én ezt képzelem, és nem szeretném megnézni a videót, hogy csalódja. Hát figyelj, elképzelhető, mert egyszer ebben van, egyszer abban van. Igen. De amúgy meg egy értelmes figura. Szóval az, ami így látszik belőle, meg amit előad, vannak tök értelmes gondolatai. Én is jóba vagyok vele, dolgoztam is vele, és nekem sose volt konfliktusom vele. Velem korrektül viselkedett, de néha sok dologgal nem értek egyet, és nem is jelenti azt, hogy jóba vagyok vele, hogy egyet kell értenem vele. Ja, hát... Nézzük, hogy... Mit akarsz mutatni, mutasd? Szerintem itt most a... Puzsérnek, mintha üzenni akarna valamit. Félek, hogy ha ezt megnézem, akkor én is kapok egy ilyen battle dologat. Yo, mi van Puzsi, már a bűnömet is lopködött, mióta elhagyott és lepipált az asszonyod. Úgy tolod, mint egy démon, én megszállom, és a gyűlöletet igazságnak álcázom. Ha látná, hogy most ez a metafizika, Honvos Béla beledőlne a kardjába. Szüleim kutyázod, engem egy degradálsz, nézd már tükörbe, simicska csicska gyász, neked senkinek a pénze. Mondjuk, én nem értek a rephez, de miért érzem egy-két embernél, hogy pont mindig ugyanaz a flow-ja? Ez lehet ilyen... Amúgy eddig flow-ügyileg, zene-ügyileg nincsen gond vele, csak a tartalmával, de hát az meg ugye nem kinek tudom. Mi. Én néha itt azt érzem, hogy egy kicsit flow-ügyileg valami újat várnék. Van ez a Dope Man flow, és így... Itt most nem az volt a lényeg, nem. Hogy ő flow-ban újat mutasson, hanem hogy átadja a mondani valóját. Tudod, és hogy ez a stabil flow, ez érthető. Ez könnyen feldolgozható, itt nem az a variál, hanem itt a mondani való a lényeg. Csillagyat kielemzed nekem, hogy értsem. Én egy poli gyerek vagyok, igazad van, de a én nem tudom komolyan venni ezt. Hát a tartalma miatt. Hát nem tudom, az egész olyan furcsa nekem. Azt meg akartam kérdezni, te nem félsz, attól úgy látom, hogy ez sok rappert utoléri, hogy, hogy idős korára megbolondul. Én amúgy már most az vagyok. Igen? Tehát, hogy ja. Az érdekes, hogy mitől lehet, hogy egy csomószor az ilyen legnagyobb lázadók, ugye hát a lázadó volt a Dopman is, meg a Nagyferó, meg mindenki, ők bújnak a leginkább a hatalom seggébe egy idő után. Lehet, hogy azért van, mert hogy ugye a Dopman azért Orbán szobor fejjel is focizott, tehát egy ideig abba volt, és aztán hirtelen lett egy éles váltás, hogy lehet, hogy volt egy telefonhívás. Hogy... Telefonhívás? Nem tudom. Tehát, mondjuk a Magyar Péter is megemlített a Dopman. Én ilyenre gondolok, hogy figyelj, Lassi, most... van baj a füled mögött, akkor most innentől kezdve szépen most beszéljél. Most tényleg a Dopman azt szerintem magától nyomják. Azt mondja, hogy szerintem ezek magától nyomják. De egy ilyen éles váltás után, hogy tényleg Orbán fejjel focizott. Hát szépen azért nem egyik napról másikra, de hogy így bele rohadnak a rendszerbe, nem tudom. Elkezdenek meglágyulni, akkor ez tetszik a nézőknek, és akkor nem tudom, hogy lehet, de a Nagyferő is eljutott ideig, és nem hiszem, hogy ezt egy telefonhívást kap, hanem egyszerűen, hogy öregszik, egyre konzervatívabb lesz, egyre támadják a Lipsik lehet, és akkor még inkább akkor a másik oldalon találja meg ezért. Ja. Én nem tudom, hogy mitől van ez, de... Én ezt úgy képzelem, hogy pisztolyt nyomnak a fejére. Igen? Pszt, innentől kezdve. Kocsa nevet. És ne, téged akkor nem hívtak fel? De te nem még. Is... Még? Még nem. De hogyha feljövnek, mi lesz? Ki jön az új rappet, hogy Orbán a király? Én kis hal vagyok ahhoz, szerintem. Ilyeneket bejátszanak. Miért lenne kisebb hal, mint a Dopman? Nem tudom, hát azért ő celeb. Úgy te is lehetnéd celeb, nem akarsz elmenni ilyen műsorokba vitatkozni nem. A Funkadelivel, a politikáról? Reggelibe meg ilyen helyekre, és én mondtam, hogy nem. Tehát nem vagyok oda való. Nem érzem jól magamat, vagy nem érezném. Nem akartad promozni az anyagotokat? Nem igazán. Még téged furcsa lenne így elmenni egy RTL reggelibe, és akkor bejátszottok a számból egy részletet, vagy... Nehéz lenne amúgy. Gondoltam régen arra, hogy cenzúrázott verziója is lesz, és akkor sípolás, vagy csak kihagyás. Ne, de hát úgy kell, mint a belgának az 1-2 hát cenzúrázott, ezt ismered? Nem, most hirtelen. Az 1-2 hát ismered? Nem tudom most hirtelen. Ami végig káromkodja a belga. Igen. Csináltok egy cenzurázott 1-2 hát, ami az összes szómást. 1-2 hát, durva a nyár, 4-5-6, a dob be magad, 7-8-9-10, a demjén eddig még mindig segít. Viszont, most térjünk rá egy kicsit az oktatásra, ezt tudom, hogy téged is érint. Meg fogok lepni mindenkit. Egyre rosszabb színvonalon az oktatás, már a középosztálybeli gyerekek sem férnek hozzá jó minőségi iskolához, és itt ilyen statisztikák vannak, meg egész hosszan ki van fejtve, hogy hát nem állunk jól, most lehet, hogy itt egy csomóan hátradőlnek, hogy ők majd, hát ők Budapesten laknak meg a közelébe, úgyhogy biztos majd jó oktatást kap a gyerekük, de ez már nem csak a leszakadó Magyarországon probléma, ott meg ugye majd gerjeszti magát ez a probléma, de hogy nagyon sok iskola le van maradva a gazdagabb régiókban is. Nekem még nem járnak iskolába a gyerekeim, de már előre nekem az egyik legnagyobb stressz, hogy vajon normális oktatást fognak-e kapni. Neked ez mennyire stresszfaktor? Hát nekem is fontos ez. A Bájent egy olyan suliba jár itt a 13-ba, ami viszonylag jó suli, ilyen matekos, és hát fontos nekem is ez, hogy minőségi oktatás. Szóval hogy valami jó suli. Hát körbe kérdeztem meg, hát azért az ember kutató munkát végez. Mikor fognak iskolába járni? Hát még 3 év, általános iskola. Hát előtte egy év azon fog telni. Hát meg lesznek ilyen előkészítők, tudod, meg most választhatod azt, hogy a körzet bejárjon majd az épp aktuális rúba, ahol beosztják, de most már választhatsz elmeteg iskolát, hogy hova járjon a gyerek. Az összes közül? Elméletileg. És akkor már ilyen általános iskolában is versenyek vannak, egy jobb suli felvétel. Hát ezt neked kell kikutatnod, hogy, és akkor utána járnod, hogy hova járjon a gyerek mégis. És ezzel lesz meló? Igen? Ja. Találsz egy sulit, ami nem tudom, tök messze van, minden nap viheted be. Hát, áldozatokat kell hozni nyilván, hát, igen, de közel találni egy olyat. Csak azt régen úgy éreztem, hogy talán régebben az volt a hozzáállás, hogy ami a kb. A legközelebb van általános iskolában, az még azért mindenhol normális volt. És most már ezeket az általános iskolákat is vadászni kell, hogy normális oktatást kapjanak a gyerekek. Ez hát de ez amúgy mennyi. Mindig is így volt, azért voltak jobb sulik, tudod, ahova azért. Gimiben azért még nézegett az ember jobban, de hogy általános iskolában az azért mindenhol elvártad, hogy kb. Egy normális színvonal. Vagy csak nekem volt ez a feelingem. Érted, választhatsz úgyis iskolát, hogy tudod, hogy az ottani tanárnak nagyon jó híre van, és hogy nagyon jól tanít, és akkor... De milyen jó híre van? Hát, van neki híres hogy ugye, jó fej, rendes, azért több szempontot meg kell vizsgálni, hogy viszonyul a gyerekekhez, igen, hogy sokat szemétkedik, ki van égve. Beülsz egy órára? Hát meg ismerősöket megkérdezni, kinek mi a tapasztalata, az ő gyerekeik minőségi oktatásban részesültek-e. Ez utána járós. Igen, ez melós. Ja, erre készülj fel, hogy nem csak a középiskolánál, meg a főiskolánál lesz, hanem az általános iskolánál ugye az alapokat hol fogja megkapni. És itt is azért hallok olyan dolgokra, elmetek ez egy jó suli, ahova Bálint jár, itt azért követelmények vannak, meg jól tanítanak, meg fontos is, hogy a gyerekek okosak legyenek, de azért itt is van hiány tanárokból, azért itt is van az, hogy külön óra helyett mesét néznek, meg ilyen, tehát, hogy, és akkor beszélgettünk a szülőkkel, hogy hát ezt... Mesét néznek. Ja, benyomnak valami Disney mesét. Mert... Nincs tanár? Ja. Nem az, hogy a tesi tanár próbálja oktatni a matematikát? Nem. Begyomnak egy Disney mesét nekik, az hello. Amúgy az sokat elmondta, hogy akkor egy jó suliban is tanár hiány van, akkor vajon mi lehet egy... Egy ilyen félresőbb helyen? Hát igen, egy nógrádi általános iskolában, ahol épp megszüntették, és nem tudom, át kell menni egy következő. Szóval annyira... Nem kell olyan messzire menned. Igen, de most ugye el van játsz, hogy nincs annyira probléma, csak megvédjük a gyerekeket, ugye? Csak ez engem elkeserít, hogy látod a problémát, látod, hogy itt mennyi általános iskolában rossz közegnek jelölve. Hát de látod, hát ott elkezdődik már ez. Hát igen. És most mit lehet ezzel tenni? Mert nem azt látod, hogy meg fog javulni, nem azt látod, hogy többen mennek tanárnak. A tanár ilyen, az fönnmarad. Ezek az iskoláknak alig van pénze, tehát ilyen kilátástalannak érzem a helyzetet. Hogy... Hát igen, meg kinek van kedve tanárnak állni. Hát, nem jó a fizetés, nem vesznek téged emberszámba, azért nagyon sokan tanárellenesek, nem tudom, tapasztalataik vannak. Ja, hát azért olvasod a hozzászólásokat bármilyen témában, ami az oktatással kapcsolatos, és azért ott fújnak a tanárokra sokan. Kiégett öreg tanárok, és neked a gyerekeket. Nem volt ilyen gondolat, hogy külföldre menjetek? Hát de honvágyam lenne. Hát ezt én is megértem. Tehát, hogy én szeretem Magyarországot, Budapestet, itt születtem, látom, hogy mennyire szar, de attól meg szeretem, és mi mehetnénk a Bálinttal, mert hogy én nem vagyok oda kötve, oda láncolva, én azért bárhonnan tudnék zenélni. Gondolkoztam rajta, de honvágyunk lenne azért az, hogy magyar emberekkel tudunk beszélgetni, bár nem annyira jó a közhangulat, meg volna egymással mérgesek az emberek. Mindenki nem nagyon mérges. Én emiatt gondolkoztam, ha bármikor gondolkoztam a külföldön, én komolyabban sose, de amiatt, hogy az iskolás korukban egy normális oktatás, normális közegben kerüljenek, és szocializálódjanak már, az nekik lehet, hogy jó lenne. Nekünk nem. Ja, igen. Ha Bálint lehet, hogyha abban nő föl, akkor már igazából neki nem lenne honvágy, mert ott lennének a barátai, meg minden. Igen, meg most már onnan Fortnite-oznak ezt. Igen. Persze, Fortnite-on tartja a kapcsolatot a barátaival. Hogy úgy de milyen kell, úgy külföldiekkel kell. Is? Hát random arcokkal nem engedem egyáltalán. Hát a suliból, osztálytársakkal, vagy akárhonnan, akiket ismer, úgy kell neki mondanom, hogy az élőben is barátkozatoknál. Hát ugye ez a része le lenne fedve, hogyha külföldre mennék. Azért szerintem fontos a kontakt, meg majd kicsit később fogja látni, hogy azért kellene neki húsvér barátok, bár a külföldön is biztos lennének. Igen, de miért annyit nem találkoznak a mai fiatalok? Nem igazán. Lesem, hogy na mikor lesz arra lehetőség, hogy a Bálintot valami zsúrba elvinni, vagy akármi. Beszéljétek meg, hogy találkozzatok, vagy csináljátok, hogy jöjjön át. Nálunk ilyen Kánaán van, tehát hogyha hozzánk átjönne valami kis barátja, akkor az biztos, hogy le lenne nyűgözve. Ezer dolgot tudnak csinálni. Ja. De úgy tűnik, hogy ez még nem alakult ki náluk. Nálunk? Remélem, hogy ki fog. Remélhetőleg mi, én emlékszem, hogy állandóan csak legóztunk, és akkor igazából minden szabad időnket, vagy én voltam máshol, vagy barátunk volt nálam, és akkor egész nap játszottunk. Egy lamparti. Igen, max a lamparti, de ott is egy helyen kellett lenni. Igen. Most már nem kell. Igen. Most már lehet nyomni. De az a durva, hogy amennyire összehozni volt hivatott minket az internet, úgy ez de kacifántos mondat volt, annyira eltávolít minket egymástól, nem? Tehát, hogy régen az, hogy én multiplayerbe játszottam valakivel, olyan tisztelettudóak voltunk egymástól. Igen, meg, gondolom. De jó, más ember. Én ilyen Alien vs. Predator-t, meg Counter-Strike-ot, meg Half-Life-ot nyomtam. Mondta, hogy uram. Uram, hogy hú, de jó, hogy te honnan játszol, és akkor izé, de jó, hogy megismerkedtünk, meg ilyesen, most már full leszarod. Volt egy másik hír is. Igen, itt... A gyermekvédelem. Még az Index is képes volt írni a gyermekvédelemről, pedig ott azért már... Amúgy a Magyar Péter interjújúban a Magyar Péter azt mondta, hogy majd kitér még az Indexre, és nem tért ki végül. Pedig nagyon érdekelt volna, hogy mit mond az Indexről, hogy ott mik vannak, de igen, azért még, ha már itt is törődnek a témával. Valami elindult. Bár itt ebbe a cikkbe az, hogy hogyan tervezik véghez vinni a dolgokat, vagy hogy mi fog történni, az ilyen, hát nem tudom, milyen hát, a közfelháborodást hivatott ez így csillapítani, de hogy nem tudom, megelőzésről igazából nem esik szó. Hát igen, a legfontosabb lenne a megelőzés. Az, hogy tovább szigorodnak a bűncselekményre vonatkozó büntetési tételek, az oké, okay. Igazából se az volt a baj, hogy kevés volt, hanem az, hogy szabadon lett engedve. Igen, ez most nem fogja elrettenteni azokat, akik szabadon igen. Tevékenykedhetnek ebbe a hibás rendszerbe. Meg itt is az volt a baj, hogy csomószor próbálják így elmismásolni, falaznak neki, meg ilyenek, szóval azt nem látom, hogy mondjuk például a ruhapénzük még mindig sem ennyi, nincs rendes kajapénz, borzalmas állapotokban vannak az ilyen gyermekotthonok, nem lehet nekik adakozni, mert nem lehet hivatalosan adakozni nekik, mert azzal elismernék, hogy valami baj van. Erre nem annyira vonatkozik, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy hú, most négyszer ennyi pénzt belerakunk, mint most, hogy egy kicsit helyre legyenek rakva ezek az intézmények. Teljesen meg kéne reformálni ezt az egész rendszert, ami ezzel kapcsolatos, de hogy azt úgy lehetne csak elérni, hogy lecsupaszítanák kb. Mm-hmm. Vagy az, hogy ezt az ügyet, ami jelenleg ugye kibukott, és már mondjuk tart egy ideje, kiderült, teljesen kivizsgálni a gyökerekig, mm-hmm. hogy kik az igazi felelősök, válaszokat kapni kérdésekre, és ezt tudod, valószínűleg, és ez már kicsit összeesküvés, de hát baszki, tök olyan, mint hogyha valami. Lenne valami szál, ami a háttérbe húzódik, ami fontos emberekhez jut el, még annál is fontosabbakhoz, akik ugye bűnbakok voltak, meg elvitték a balhét, és az már kellemetlen, ott meg van húzva egy határ, és ezért nem igazán válaszolnak kérdésekre. Szakembereknek a véleményét kéne kikérni, akik tényleg értenek hozzá, nem tudom, a környező, hogy én nem vagyok szakember. Csak nagyon kevés szakember van már az országban. Akkor viszont környező országokat megvizsgálni, hogy hol működik ez esetleg jól, nem? És az ottani szakemberek véleményét kikérni, vagy az ilyen gáz? Hogy... Nem gáz. Én is azt érzem, hogy valami csontváz még van a szekrényben, amitől nagyon félnek, nehogy kiessen. Igen. És ezt próbálják most így elmismásolni, de hogy igazi megoldás nem lesz addig, amíg ki nincs fésülve teljesen. Olyan furcsa érzése van az embernek, hogy így, mint hogyha így próbálnak valamit rejtegetni, és ide ne nézz, majd most már lépjünk túl ezen, de közben látod, hogy ott rejtegetik, de nem, most már ez nem fontos, ami a hátam mögött van, és épp láthatóan rejtegetem. Nem úgy érzed, hogy itt most tényleg minden megoldódott, de nem tudom, hogy... Látszattevékenységek vannak. És akkor kapcsolódik egy hír. Bocs, hogy én így vezetlek. Nem, nyugodtan. Még amúgy, majd ezt majd hozzáteszem. Hogy az Orbán Viktort megkérdezték Csehországban? Hú, azt nem is néztük meg azt a videót. Jó, van ez így. Figyelj, felélénkült, ezt már szeretem. Még pár műsor, és már te lesz a műsorodat. Miniszterelnök úr. Jobbizdan. Jogos a magyar emberek igényelme szerint, hogy megtudják, miért kapott kegyelmet Kajendre? Ex. Elnökasszonyhoz? Ez mikor itt? Amúgy az Orbán szereti nem kimondani neveket, ami már kellemetlen. Azt az elnök az már nem az, nem? Hát már nem az. Akkor mi? De lehet, hogy mint hogy örökre megilleti ez az elnevezés, igen. Mint az amerikai. Hát az a Márki-Zay Péter nevét sem mondta ki soha. Én szerintem a tényleg szívesen fordulna az elnökasszonyhoz, csak nem tud, de hogy nem az lenne a normális reakció, hogy igen, ez engem is nagyon idegesít és érdekel, úgyhogy ezt ki fogjuk deríteni. De hát szerintem érdeke, hogy nem legyen kiderülve ez. Hát épp ezért van ez az Uncanny Valley, hogy így, hát önnek kiemeltek, ez egy nagyon fontos kérdés, és most mégis sunnyog. Érzed, hogy sunnyog. Ja, de ugyanakkor meg ugyanazt csinálja, mint mindig. Eleve minden fronton ilyen kommunikációja van az Orbán Viktornak. Tehát, hogy nem csak ebben a gyerekvédelmi helyzetben, hanem globálisan. Azt milyen lehet egy olyan kormány, aminek van véleménye, és kiáll mellette meg ilyenek, és igen, most már megszoktad ezt, hogy így, hát így mindig így lavíroznak, kicsit oda, hát ezt most ezt sajnos nem tudjuk. Persze, hogyha valami, nem tudom, Soros meg a Gyurcsány, akkor ott azt kirakják az asztalra, de igazából, hogyha már bármi neccesebb dolog van, akkor nincs tökük. De még a gyermekvédelemben se tudnak úgy látszik valami normális választ adni. Egyszerűen... Mert minden törött. minden hibás, mindenhol olyan repedések vannak, hogy ezt nem, be tudják tömködni a lyukakat valamivel, de aztán az megint kiesik a tömés, érted, és akkor... Nem olyan, hogy már annyi dolgot hazudta össze, hogy már egymásnak ellentmondanak a dolgok, és már így nem tudod, melyiket mondani. Hát szerintem el fognak erre a pontra érkezni, bár valahol szerintem vezetnek egy listát, hogy miket mondtak, hogy azért most már nem tudnak elmenni úgy nyilatkozni valahova, hogy na figyelj, ezeket már hazudtuk, akkor jól vigyázz, hogy nehogy belekeveredjetek. És ez a lista már lassan végtelen, úgyhogy egyszer csak bele fognak. Már nem tud mit mondani, erre se. Egyszerűen nincs jó válasz. A sunnyog az is rossz, hogy miért lett kiengedve, sunnyog. Hogyha meg kiderül, hogy miért lett, az is rossz, mert kiderül, hogy nyilván tudott róla. Nyilván. Hát ezt szerintem egyetlen mindenkinek tudott róla. Érted, egy home office az Orbán aláírásokán. Nincs ez az Isten, hogy nem tudott egy ilyen... Hát tudott valószínűleg ezért. Hát persze, hogy tudott, de el kell játszani ezt a dolgot. Mint amikor eljátszak, hogy hát a Fidesz most nem tud... Igazából az elmúlt 13 évben mindig egységesen léptek fel mindenbe. Az volt, amit Orbán mond, amikor a svéd NATO csatlakozás, hát viták vannak sajnos. Nem, a Fideszben egyértelmű kommunikáció az, hogy nem szabad semmit beismerni, hogy attól gyengébbeknek tűnnek készülni. Nem-e feltűnő az embereknek már ez a fajta sunyulás, de szerintem... Dehogy nem. Már kezd. Persze, szerintem ez a többnek, szerintem a jobb oldalon is nyilván. Az egyszerű embereknek, akik kényelmesek, féltik a kényelmüket, azoknak megvan, hogy ők kik, azt fogják támogatni, kész, hatodik, haszakad, ez van. De azért szerintem az emberek java részének, hát látod hányan mentek most is ki erre a tüntetésre, tehát hogy ott vannak, követik a dolgokat. Egy pillanatok alatt összejönnek, és összetartanak. Nem azt érzed, hogy egyedül vagy ez ellen a szar ellen, hanem hogy azért mások is érzik ezt a erkölcsi szakadékot már megfertőt, ami itt van, és igen, ez egy jó élmény volt. Amúgy csak arra akartam még itt visszatérni, nyilván nem csak az iskolákban van a problémák, meg a gyermek otthonokban, hanem mi annó voltunk forgatni a Csokival pont egy ilyen intézetből, ilyen súlyosan fogyatékos emberekkel foglalkoztak, és ott is kegyetlen körülmények voltak, és egy ilyen cég ment oda, az volt a programjuk, hogy segítettek, kifestettek felfelat, vittek bútorokat, de és így utána így beszéltünk egy órát így az igazgatóval, és mondta, hogy mindenkinek mellékállása van, mert nem tud abban megélni, hogy ott amúgy borzalmas körülmények közt embereknek segítene, akik amúgy, érted, azért nem könnyű egy ilyen súlyosan fogyatékos embereket kezelni nap, mint nap, akiknek minden bajuk van, hogy ezt tudják csinálni, kell még mellékállásba más csinálniuk, és így hogy látszik, hogy mennyire magára van hagyva egy csomó ember, mert az, hogy most egy kormánynak, hogy egy régi laktanyán vannak, azt hiszem. Körülmények is rosszak, igen. De hogy a hozzáállása azoknak, akik velük foglalkoznak, az elfogadható? Az elfogadható, csak már, érted, már... Ők is ki vannak égve, mert hát... Igen, az hogy kell élni. Mennyire azt mondja egy állam, hogy figyelj, igazából... Senkit nem hagyunk az út szélén, de közben meg odaadjuk. Igen, hát ők nem tudom, nem szavazók, nem izé egy nagy réteg. Nem érdekes. De, igen, kiszolgáltatottak. Igen, szavazatot nem hoznak, azokat el vannak dugva, és leszarják, és akkor így csak amiatt nem omlottak össze ezek a rendszerek, mert vannak emberek, akik még így erőn felül próbálják ezeket megcsinálni, mert egyszerűen erre rakták fel az életüket, igen, hogy ők segítenek ezeken. Igen, és hogy ezeket az embereket, amik egy csomószor a civil szervezetek is, akik próbálják ugye ezeket az embereket segíteni, azokat nem, hogy nem segíti az állam, csomószor ugye a civil szervezeteket még gáncsolja is, meg elküldi őket mindenféle. Összehozza, hogy soros, miközben az a munkájuk például, hogy segítenek szegény embereken, és még ott is csak belekötni tudnak, és ez elszomorít. Hogy erre fizetjük az adót, és akkor nem is próbálják ezeket segíteni, hanem csak így mindenki ott van hagyva az út szélén. Ezzel zárjunk, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy megtudjuk, akkor ezt összefoglalva, hogy te melyik köztársasági elnök lennél. De meddig lennél hivatalban? Amúgy te mit gondolsz, meddig bírnál? Figyelj, amúgy nem kell sokáig, mert utána úgyis életed végig kapod. Azt hiszem, Novák azt kiszámolták, hogy életed végig még több mint 2 milliárd forintba fog kerülni. Az egy évig volt. Én szerintem 37 nap elég lenne. Hát nem az attól egy... Függ, nem? 2 év az jó. Meg attól függ, mikor, meg ki év? 10 év az sok. Milyen állapotban van az ország, nem? Kik vannak itt? 2 év, nem? Hát attól függ, hogy kiről van szó, mert azért... Mondta, hogy te meddig szeretnél hivatalban lenni? 10 év. 10 év? Ott akkor sok, rend, sok dolgot rendel. El nem tudnátok onnan. Válasz egy ikonikus idézetet. Azt hiszem, nekünk sem a magyarságot kell szeretnünk, hanem a másik magyar. Tökéletes. Ez tetszik? Ez elég rövid. Igen. Melyik szemöldök a legszléjebb? Dús és íves. Ez nem is érde. Hogy itt, azt hittem, hogy itt olyanok, semmi. Olyanok, mint a croissantok, esküszöm. Az, a croissant, mehet. Ez? Mehet. Na, kit látnál szívesen? Pápát, Putyint, Erzsébetet, mondjuk azt már ezen, Bill Clintont, melyiket szeretnéd hát venni? Putyin az kizárva, szerintem az egy faszkalap. A pápa biztos jó fej amúgy, meg valószínűleg sok mindenben egyetértünk. Ott az egy kanabiszos legjobb. Biztos sok mindenben egyetértünk, de nem hiszek Istenben, olykor-olykor. Erzsébet, Clinton? Amikor. Kit szeretnél? Clintont azt szerintem biztos jó arc, nem tudom, ott arról a Monica Lewinsky is ígyről kérdezné. Azt is most láttam egy hírt, hogy Monica Lewinsky mekkora szexbomba lett, de nem kattintottam. Én láttam. Igen, rendben van? Persze. Az összes nő szép a maga módján. De ja, tehát arról megkérdezném, ilyeneket hogy ez szóval sikerült, is milyen volt. Ilyeneket azért szerintem az Erzsébet. Ő jó. Szerintem forma. Érted? Na. Leghosszabb ideig regnáló, uralkodó a világon azért egy pár dologban benne volt. Meg hát szerintem a teát eltehetetnék vele, úgyhogy Erzsébetet kiválasztottam. Persze. És mi a legnagyobb veszély Magyarországra? A melegek, a kapitalizmus, az unió vagy a korrupció? Utolsó. Hagyjuk már a melegek, a kapitalizmus, az unió nem. Korrupció. Random fektet válasz magadról. Könyvtáros vagy, német és orosz felsőfok. 8 európai, 8 dél-amerikai, 2 ázsiai és 1 afrikai országból kaptam állami kitüntetést, mehet. Ez a fan, ez amúgy nem. Soros ösztöndi? Nem, Orbis az volt. Ja. Na, ki lenne a jeltolmásod az újévi beszédhez? Fő az inkluzivitás, úgyhogy mehet. Ja, azt hittem, hogy ki? Lenne bajszod? Hogyne? Bajszom, a bajszomban tartanám az államtitkokat kicsim. Melyik a legikonikusabb kép? Mi van a refresherre? Ez a kutya? De ki az? Válasz egy kutya képet. Nem tudom, már nem tudtak mit idejönni. Banános. És végül aláírod-e? Mit? Hát ezt nem hiszem, hogy tudhatod amúgy legtöbb. Mit? Lehet, mit? Igen. Gönc Árpád. Csodálatos. Legnagyobb forma. Hát én azt hallottam a Nagy Ferótól, hogy olyan volt, mint Hitler. Egy szinten van. A Gönc Árpád Hitlerrel. Szerintem valaha volt legnormálisabb köztársasági elnökünk volt. Én 85-ben születtem, elég sokáig, az 10 évig nyomta. Azért ő író, műfordító, iszonyat intelligens formájú. Igen, pár a Gyűrűk urát ő fordította, nem? Gyűrűk urát, az űrodüsszéját, nagyon sok mindent ő folytott. Sőt, a magyar Tolkien körnek az elnök volt, meg ilyen nagy forma. Hiányzik, amikor ilyen politikusok voltak, hogy ilyen értelmisége. Úgy tényleg most olyan furcsa visszagondolni erre, nem? Hogy... Meg ő nagy forradalmán is volt, tehát ugye minden volt. Hát a Orbán is utcai harcos volt. Utcai harcos, Orbán Fintor, ki fog a sipani, hogy Orbán. Csak így látsz ilyen Gönc Árpádot, és arra gondolsz, hogy bazzeg, hol vannak ezek a politikusok? Hát ki szorították őket sajnos. Nem. Én kamáztam. Ja, persze. Nem sokan. Csak érdekes, hogy visszagondolni, hogy négen még jelentett valami nívót néha az, hogy köztársasági elnök valaki. Meg... Hát őt mindenki szeret állítólag. Nagyon vicces volt, szakadtak a poénjaim meg, hogy ő bárkivel találkozott, ugye más királyokkal, elnökökkel, akárkivel, szerették most. Szóval Orbán Viktort, hol kedvelik? Hát nem az unióban. És ez szomorú azért. És amikor nyilatkoznak ilyen tüntetők, mondjuk, hogy Magyarországon ki kéne kerülni az unióból, tudod, azért az rosszul esik, mert én nem szeretném ezt. Hát szerintem senki sem, vagyis hogy a legtöbben nem. De mi milyen harcosok vagyunk minden. És amúgy az fáj, hogy egy csomóan ezzel azonosítják az országot. De és amúgy azt gondolom, hogy legalább valahol szeretnek, de most már Putyinék se szeretnek, megszavaztuk a NATO-t. De így addig húztuk, hogy már az unióba se szeretnek, meg Svédországba se szeretnek, de már Putyinék se szeretnek. Igen, igen. De ők húzták. Ők húzták, igazad. Na jó, hát akkor gondoljunk vissza, régen milyen emberek voltak itt még. És hasonlítsuk össze. Csodák vannak. Majd egyszer. Bármi történhet, nem? Igen. Én már egyre kevésbé hiszek a csodákban amúgy, de én próbálkozom. Te ilyen pozitív vagy? Néha. Igyekszem az lenni amúgy. Igyekszem. Kell, hogy az ember az legyen, mert befordulsz. Csak pozitívan. Jó. Én holnap újra itt leszek. Fel a fejjel. És? Ja. És ti itt lesztek. I want you to stay.